فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Qur'aan oo waqtiyadan oo kale aad dhageysataan. caawa oo arbaca ah waxaad ku dhageysan doontaan ciidamada mujaahidiinta oo dagaal culus ku qaaday saldhig ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin duleedka Kismaayo, mar kale oo ciidamada Itoobiya lagu qarxiyey deegaanka Yeed ee gobolka Bakool, sarkaal ka tirsan dowladda oo ka badbaaday qarax ka dhacay Muqdisho, goormay bilaabatay bidcada mawliidka, yayna ahaayeen qoladii ugu horreysay ee la timid bidcadan. Waxaad dhegaysan doontaan mid ka mid ah culimada diinta oo aynu arrimahaasi ka waraysannay. Muddada uu dhuuxa socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah beesha ceer ee degta wilaayada Mudug oo yeelatay kulan ay ku shaacisay inay u diyaar garowday iska dafcinta duulaan kasta oo lagu soo qaado deegaanada ay beesha ka degto Mudug. Qodobadaas oo aynu faahfaahin doonno muddada barnaamijka u socda ayaad maqli doontaan. ومر كريا الروح. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. waa 12ka bisha Rabiicul Awwal sanadka 1445 hijriga aan ku bilowno barnaamijka dhacdooyin ku soo dhacay warqabadka Al-Furqaan. ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta dagaal culus ku qaadeen xero ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Baarka ee hoostaga magaalada Kismaayo. hugunka rasaasta la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayay meelo ka baxsan deegaankaasi, lamana helin faahfaahin ku aadan khasaaraha dagaalka, mana ahan markii ugu horreysay oo Jubbaland halka lagu weeraro. dhanka Bakool, ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta mar kale qarax culus la beegsadeen ciidamo ka tirsan Itoobiya kuwaas oo marayay deegaanka Yeed. qaraxaas ayaa sabay khasaare soo gaaray askarta xabiishada Itoobiya oo maalmihii tagay dhigbax kula kulmayay gobolka Bakool. dhanka Muqdisho, qarax mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada Daynile ayaa lala eegtay sarkaal lagu magacaabo Ibraahim Maamow oo ah gaashaale ka tirsan sirdoonka dowladda. ninkan ayaa ka badbaaday qaraxaasi. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. caawa waxaa ay ku beegan tahay 12ka bisha Rabiicul Awwal sanadka 1445 hijriga. caawa oo kale ilaa berito suufiyadu waxa ay dhigtaan dabaaldegyo ay ku xusayaan mawliidka nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasalam. haddaba goormay bilaabatay bidcada mawliidka, yayna ahaayeen qoladii ugu horreysay ee la timid bidcadan? arrimahaasi waxaan ka waraysannay sheekh Cali Katiin oo ka mid ah culimada diinta Islaamka. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وأدوه وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. قضية كسهب سن دبالدقة لو دبالدقة إيو رشد النبي صلى الله عليه وسلم احتفالاتك إيو حفلة ذهة لدقة إيو أرنت النوع عاسة وبدعو ما أنزل الله بها من سلطان وحجة ودينة oo ku soo aroray ama loo hayana ma laha. waxaa la og yahay nabiga sallallahu calayhi wasalam qarnigiisii qarnigii koowaad lama samaynin, saxaabada nabigu sallallahu alayhi wasalam ma samaynin, qarnigii ka dambeeyey lama samaynin, qarnigii saddexaad lama samaynin. saddexdii qarni oo khayru naasi qarnigii nabigu sallallahu alayhi wasalam ummadda ugu khayrka badnaa, dadku ay ugu fiicnaayeen diinta ku dhaqankeeda iyo ku dadaalkeeda iyo waxa difaaceeda iyo tadbiiqinteeda, ummaddu aad iyo aad ay ugu fiicnaayeen xilligaasoo dhan mawsa dhicin oo khayrul qurunka ahaa. qarniga markuu ahaa 362 ayaa bidcadani ay bilaabatay. culimada taariikhdu ay sheegaan qoloyinkii ugu horeeyay oo la yimid arrinkan dabaaldegan ama faystooyinkan la sameynayo ama ciidan la sameynayo bishan Rabiicul Awwal 12-keeda waxay ahaayeen nimankii la dhihi jiray Ubayd bani Ubayd Qaddaax, nimankii la yiraahdo la baxay Faadimiyiinta oo ku been abuurtay nasabkana beenka sheegay, diintana ku been abuurtay bidac fara badan oo xataa tii majuusada iyo tii kristanka waxaas dhan way dhigi jireen, iyo ixtifaalaad iyo mawliido badan bay dhigi jireen, sida uu sibtilmaamay imaam kale Al-Maqrizi kitaabkiisa Al-Khudad ayuu ku sheegay inay dhigi jireen. Nimankaasa ugu horeeyay oo nimankaasa niman aada u xun bay ahaayeen oo baatiniya ah oo saxaabada aada u lacnadi jireen, Abubakar iyo Cumar iyo Cismaan aada bay u lacnadi jireen, diinta way cayn jireen, ambiyada way cayn jireen, furuujta way baneeyeen, yacni waxa ay sameeyeen wax caadi ma ahayn. Culimmaduna kutub badan bay ka qoreen, yacni nimanka iyo dhaqankoodii iyo taariikhdoodii iyo culimmadu waxay ka yidhaahdeen, waxaad ugu laaban kartaa kitaabka weyn ee taariikhda Albidaaya Waalnihaaya, Xaafim Ibnu Kathiir uu leeyahay, aad buu uga warramay. Nimanka culimmadu waxay ka yidhaahdeen idaadaqad sandiiqnimadoodii, diin la-aantoodii, iyo waxa ay ahaayeen nimankaasa ugu horreeyay. Marka waa dhaqan ay la yimaadeen nimanka Faadimiyiinta baatiniyiinta ah, cid ugu horreysa ma jirto. Marka annagana waxa weeye waxaan ku amranaa wixii nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadu ay ka dhaxleen, dadkii qarniga badan salafkii ay ka dhaxleen, dadka noocaasa inaan diinta saas u raacna loo baahan yahay. waxaana shicaar u ah dadka sunniyiinta law kaana khayran la sabaquuna ilay. Haddii arrintan xaflad digidda ah bishan Rabiicul Awwal 12-keeda ay tahay shay khayr oo wanaagsan Ilaahay loogu dhowaanayo, nabiga samayn lahaa sallallahu alayhi wasallam, saxaabada Abubakar ugu horreeyay ayaa samayn lahaa oo loogyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ugu dayanayay, iyo meesha uu ka gaaray difaaciisa naf iyo maalba uu horay dad ummadan oo dhan. Markii nabiga laga reebo qofka ugu khayrka badan uu ahaa xilligiisi lama sameeyo, isaguna ma samaynin. Marka hadduu khayr ahaan lahaa, ragga naga khayrka badan oo naga jecel cibaadada oo khayrka nooga dhow ayaa nooga hormari lahaayo ayagaa samayn lahaa. Midda kale, shay nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam Ilaahay ku caabudinin oo cibaado uusan ka dhiginin, in adigu cibaado ka dhigta waa tashriic, waa sharci cusub aad dejinaysa. Marka waxay noqonaysaa anaa nabiga ka khayr badan oo shay cibaadaha uusan la imaan aan la imid ay noqonaysaa. Arrinta noocaasina waa diin la-aan weeye. Shacli, in dabaaldegyada caawa ayay bilaabaan ilaa Brito, xoolo badan baan arkayay oo meel ka mid a 70 neef oo geel ah ayaa la isugu keenay. Suufiyada in waxa ay sheegaan in ay u dabaaldegayaan oo ay xusayaan dhalashada nabigeena Muxamed sallallahu alayhi wasalam, maantoo kale inuu dhashay horta ma suganta. Arrinta ku saabsan xilliga muxadadka nabigu sallallahu alayhi wasalam maalinka uu dhashay ama bisha uu dhashay iyo xataa sanadku dhashay, culimada taariikhdu isku khilkhilaafaan, aqwaal dhowrho ayaana ku jirta. macnaa waxadda qowl gooniya oo la jasmin karana ma jiro. Caamul Fiil buu dhashay bishan Rabiic Awwal bay ahayd, 8 bay ahayd, 12 bay ahayd, maya bilo kale ahayd, inta waa la sheegaa. Marka horta arrintaas waxay ku tusinaysaa haddii cibaado la samayn lahaa waa la garan lahaa waqtiga. Yacni shay kastoo cibaado ah waqti leh oo diintu ay sharciyeysay waa majzuum, waa la yaqaana waqtiga, waa waqti lagu muransan yahay ma aha. Midda kale, waqti aad marka ay muslimiinta xiflada u samaystaan hadday ahaa lahayd dhiiq dhaqankii saxaabada iyo salafku ay yaqiineen, waqtigiisa isana waa la ogaan lahaa. Lakin waxaa la isku waafaqsan yahay oo muarikhiintoo dhan ay itifaaq weyn, sida Xaafim Ibnu Kathiir uu soo guuray Bidaaya Waalnihaaya, 12-ka bishan maalin Isniin nabigu inuu geeriyooday sallallahu alayhi wasalam. Nabiga ka waranan sallallahu alayhi wasalam sidee loo weyneyn karaa? Nabiga sallallahu alayhi wasalam tacdiimkiisa iyo weynayntiisa waa waajib dadka muslimiinta oo dhan dusha ka saaran. qofka aan nabiga tacdiimineyna yacni lama dhihi karo wuu rumaysan yahay. qaabka loo weynayna waxa weeyaan nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasalam in lagu daysado dariiqiisii la raaco, qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni yuxibbukum allahu yaghfir lakum dhunubakum. marka in nabiga la raaco dariiqii sallallahu alayhi wasalam, ilaahay loo caabudo si uu caabudi jiray, diintii la difaaco, sunnadiisa la nooleeyo, qofku waxa uu ku taqayudo nabiga sala aathaartiisa iyo raadkiisa inuu raaco, afcaashiisi uu ku daysado, aqwaashiisi uu ku daysado, kayfiyaadkii wixii la yimid uu raaco, taasa waxay ka tarjumaysaa maxabada nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasalam. marka laga hadlayo nabiga sallallahu alayhi wasalam, yani risaaladiisa in la qiro waa tasdiiquhu fiima akhbar, wax allaala wuxuu sheegay in la rumeeyo oo la jismiyo. nabigu wax allaala wuxuu sheegay waa waxyi وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحا كلا واجب قفك وح الله وحي النبي وثيابي صلى الله عليه وسلم كهر وحي النبي وفرنا وفرتوما وح الله وح الله وكعبدا ونقض طريق النبي صلى الله عليه وسلم سوفيه كورن طريقة سمها يان أرتدي بك وحوي قبورين تليرا قبور تكوت رح تجي قبورها عبدا نبي صلى الله عليه وسلم وحي كراع ملها عقيدي كخلافين عبادي كخلافين يعني الولاء والبراء كخلافين وح أيضاً كخلافين ما بالهمبا مركم مال أي كهستان نبي صلى الله عليه وسلم تعظيمين تيس يوينين تيس يراعتان كيس من المجره مركات في رسالة رقم كذا يقابك رقم ميان يقابك يقول بالسنة يعني كل وحي خلاف سنة هاي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحي أقوين كخلافين وعقيدة ده والنبي صلى الله عليه وسلم وكد جاي مخلوق لويني الله تعالى إلى رب الجارسية أما وحي وحي إله وحالله موعدك الأود أيسجري لو يديس استد قبوره وحلا مدة أنت هسا وحي أقوين كخلاف سنين بأي تهمر كم مال أي النبي صلى الله عليه وسلم وضع السنة يعني ما لو حد أركي سامي تجارك وأو حيرين ياي وحرام بيسمينا يان يعني وحاس ومخالفات عدة كبدن قالا دي بلص على قاركود أي لا يكون ملايين يعني أي قاس يجعليهين قاركود حتى واحد قايتين قصائد ترياني وحلوقي يا مرتي سيف فرنفون اللي هي كذي قالها ترياني أي سلامي كذي السلام عليكم بالحياة قال يعني مجرم هو ضخم مسلمين تكوسوا الدولة وجميسنا يا وحد أركي سانين اللي هي في عشرين في الدروس رسالة وقرايو تاريخ الصومال اللي رسوا كوسورين كل واحد تاريخ مطبوعة يعني سو قال كلا صورهم بمركز وصوب بندق يا بقصوا فيه فلان صاحب السعادة كذا كذا ونيك وجوه رئي ساقو فاني نيك وجوه رئي مولع موريد كلوجود الصومالية كان حمر وينو كفري أنا جويان بولي أنا كوجوه رئي بيها إن سمر كلافيريو إن دبل دقة النبي صلى الله عليه وسلم السوفيو دو السمايان قلب بدن باكر رعدة هذا إتوبي وحن مخليه إن يرى هذين مدافع يان أريدنا وأرين كاس أنكوينينو شقالها الدولدة إن والله فصحي ودولدة حسن شيق بلتها كورن يعني وأهرمها سواح كنت سنة واحد إذا الدين أهين يعني ذا كريشتان يتوبي وكريشتان وليب قلوين كريشتان كو لبك بضان واي نبي محمد مره ما يسان صلى الله عليه وسلم الدين تيسي لده قال ميان وأنما كاس مركة كريشتان كاه مركة إلا إلى هذان محن كو مافيعا أريدين واحد كنت سنة إسان بادل تهي داد كان إرمان النار تكو أروريان قولوين كان ردادا إن هاد إلادان عيد ويان وعدد كان فصحا إن هاد أول بواح انتا سوقال لما أتربدا أي كجيرين مركا إنما نسيء زيادة في الكفر ما لنك استقال لما عصبية بلاي عصبية ولا سمي جيرين مركا ما انتا إلا واحا ويان واحا صرع الدين درادا بداع دا أي تاقيران واحب أكتو دا كما واحكا وين سميان يعني عيدة بربدا واحا تي كريسمس كاين لقاين وكريشتان كا تانو وايدي ما رتشبهيسا oo kristaanku waxa loo yahay marka ay tan dhigayaan waa miilad ciisa way ka wadaan nabi ciisa waqtiga la dhalay ka wadaan waa baatil tan waa baatil kale wax isma dhaamar haday shariicada ku soo roorin wax diin ay sanahayn waa bidac marka bidcana xasana malaha abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ayuu wuxuu leeyahay kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nas hasana bid'ac kasta waa baa dadku waa u arkeen inay fiicanta inaad fiicanta aragtida inay kula noqoto diin wax kuma noqdaan waxa waxay diin ku noqon karaan al-kitab wa sunna وفهم السلف الصالح وإجماع الأمة لقصة أراره وسلف كي هذا بالعم حي كفهمي أصحاب هذا وجوه الرئي وحكولين بالعكس توا بايدتك وهو أركين إنه وناك تاعي مركا أركت ذاتك قيام ملها ذاتك ما يشئ بدنيه إنه يعني قيام ملها ذاتك أكثر كذا هداء الدعدين تبي كان لي حين أيان مركا واحد ويان رغم كنوع عاسه هدو وناك سنة الله رام الشيقني يعني ذاتك نجا وناك سنة يا سمين لها ذاتك مركا واحد عبرة وفلان بق يعرفها السياح هران وروح نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصل إلهي كعابدين وصحابة إلهي كعابدين وسلف هذا الإلهي كعابدين وأفرت إمام أئمة الهدى اللي جبر أربعة المذاهب الجامعين غير كذبة إلهي إسم كعابدين أيان ما أنت أنا إلهي كعابد يا والدين كرجال يا نار بالوجل يا محي بدعوة كبيرة من كبائر الذنوب نبي صلى الله عليه وسلم نوش شيء كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي طريقة مرة بدعة النولين يا إلهي كأقبل معي وعملك وحال واقبل وحكم إذا كوا إخلاصية متابعة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهرد قفك دين تما قصة ضرع عن كم إذا هين إلهك أقبل ما يلقص الدنيا ما ضح الله غرفنا يا مرك وحي هذا قصة كتير يتعب بيش بقول نافع وجيلها القرية الأولية يا كبدا محامرك وحاس حراء الله قال وباطل وحي أقبل يا نماذج ضد كلا قصة قادة كورن ضد باب بحنا يقربها قاركود جوجان oo caama ah in ka war dadkaas maxaa kula dadkaas maxaa kula da khasaara wey xoola ay bixinayaan baadir ay ku bixinayaan diin la aan ay ku bixinayaan ka aqbali maayo subhana wa taala maxay waxan waa bidac iyo khuraafaad wax ay looga fogaan bidacadu hatta kabiirada caadiga zinada iyo yaani waxa tuuganimada iyo waxa weeyaan waxa soo dhaway ka sareysa sababtoo waa shay aad u weyn wey bidacadu sahlan ma marka bidcadu maadaama ay dambi ay tahay kabiira oo naar lagu mutaysan shay kasto naar la isugu goodiyana culimadu waa kabiir yiraahdaan laakiin kabaartaas oo ka sii xog badan tahay maxay qofku diin u arkaaba wixii ka toob keenay maayo ka noqon maayo ku sii mintidaya laakiin shayga macaasida qofku markuu macaasi u arkayo hadhow ka qoomay inuu ka toob keenaya marka waxaan leenahay runtii arintaas waa arin aad iyo aad u qatar dadka xoolada bixinay waxaan leenahay xoolihiinaan meel wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raalli ka yahay oo aakhira aad ku helaysaan wax ka helaysaan ku baxsada maalinka ilaa hortegaysaan idinkoo qaawan wax idiin tarayo sadaqada naarta idinka xigsanaya ku bixiya waxyaalaha sadaqada lagu aqbalan shuruud beeled waxaa ka mid dariiqa lagu bixinaa dariiq saxa inuu yahay haddaad meel baadil wax ku bixiso dembi iyo kabiira min kabaa'iri dunuub dembi baa lagu qorayaaye ajar lagu qori maayo dadka caamada marka waxaan leenahay xoolihiina ilaahay in siiyo nicmada alle ku caabude dariiq xaqaho saxiixa ku bixiya dariiq baatil ah oo bidco lagu noolaynayo oo baadil lagu oogay midda kale yacni arrintan bidco keli waa ka weyn tahay maxay mawliidka dhexdiisa marka la dhigaya xafladaha noocaa waa la yaqaanaa maxaa la akhriyaa gabayaa la akhriyaa ashcar baa la akhriyaa sharaful anaam wax layidhaha la akhriyaa mawliidka ku yaala burdaha la akhriyaa maxaa ku yaala marka burdihii waxaa ku yaala waxaasoo kufriyadaa ku yaala waxaa ku yaala adduun iyo aakhiraba in nabigu leeyahay sal allahu calayhi wasalam waxaana loogay adduun iyo aakhira ya askar allah falilahi alaakhiratu waluula ayagu waxay leyhin faina min juudika addunyaa wadaratha wa min culuumika cilma allawxi waalqalami bay leeyin midda kale waxay leyhin kurboo dhan isagaa fiiday ya akrama alkhalqi maali man aluudu bihi siwaaka ayay leeyin cinda xaadi macnaa waxa wey markay ka hadlayaan arrinta noocaasa markii arrinta weyn ay dhacdo dhibaatooyin kurbooyinku yimaadaan arrinta kulaato cidda kurbada faydaysa adiga bis wey cid kaloo hayna malaba yani waa gaalnimo meesha ugu dambeysay waa shirkiyaad waa wax aad xataa waxay ku qorayaan oo meesha ku qoran arrin la yaab la ah in la yidhaaho dadku say u kala dembi badan yihiin bay ilaahay raxmadiisa u kala hay ogyihiin lacala raxmata rabbi xiina yaqsimuha ta'tii calaa xasabi alcisyaani fi lqisam waxay leyihin marka ilaahay naxariistiisa qaybinayo waxaa laga yaabaa in ay ku timaada naxariista ilaahay qof kastaa dembigiisa intuu la egyahay xasab alcisyaan inta dembigaagu la egyahay baa naxariistaadu la ekaanaysaa haduu dembigaagu badan yahay naxariis badanaa helaysaa hadduu yar yahay dembigaagu naxariis yaraa helaysaa yacni arrimahaasoo dhan waa arrimo baatil ah shareecada ilaahay khilaafsan marka waxaasoo kufriyaad ahay la imaanayaan shirkiyaad bay la imaanayaan yacni quluwi fi saalixiin bay la imaanayaan waxaasay marka kula dhex imaanayaan mawliidkii dhan marka arrinta bidco way dhaaftay shirkiyaad ayay isu bedeshay wey marka waxaan leenahay ummadda muslimiinta soomaaliyeed ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada diin kaamilaha ilaahay idin siiyey nabi maxamed sal alla lay slam baa ilaahay idiin soo saaray khayru khalqillaahi ah isaga dariiqiisii raaca yacni dhalashadiisii ku farxa laakiin sidii saxaabada ugu farxeen salafkii ugu farxeen ee dadkii yacni arrinka xilligaa noolaa ay ugu farxeen baan ugu farxayna anaga law kaana khayran la sabaquuna ilayh haddaa khayr ahaa lahayd xafladaan la dhigayana ayagaa nooga horumari lahaa adduunkii bay furteen futuxaad bay heleen dowladay dhisteen mana aysan jirin xilliya marata la fasaxo faystooyina muslimiintu laba ciidood bisay weligood lahaayeen iyo oo ciidu sana ciidul usbuucna waa jimcada wey ciid kale qofkii ku soo daraa baadil buu la yimid in lagu koobsado ciidihii muslimiintu ay yaqiineen ayaa la rabaa waxankaana la iska dhaafo waa bidac ciidaha faraha badan oo gaaladu ay la yimaadeen ama dadka muslimiinta sheeganaya bidcooyinka balaayada shirkiyaadka ku jira ay la yimaadeen iyo waxaan hadda gaarraacyadu ay la yimaadeen kulligood waa ciido baatil ah oo waxba aysan ka jirin oo qofkii la yimaadaan oo ku dambaabayo ama ciidaha muslimiinta la yaqaano waa labada ciidood sanawiga mid kastana munaasabad bay kusoo aadaa ciidulfidri oo markii ramadaankii dhammaada iyo ciidul adxaa oo rugni arkaanta islaamka kamid xajka markii la guto ah ayay yimaadaan farxadda waxaa loo farxayaa nicmadaas weyn allihii muslimiinta u dhammaystiray wey marka waxaan kaloo la wado ummaddu yaysan ku lugo-in waqtigooda iyo xoolahooda iyo waxaan qaaliga haystaana yaysan isaga baabin maanta waa u digaynaa beri maanta waa adduunya berina waa aakhira wey qof kastaa ilaahay buu hortegayaa markaad ilaahay hortagto xoolahaga dad baadil ku bixisay maalinkaa waxay kuu tarayaan malah khasaaray kugu noqonayaan shallaytay kugu noqonayaan adaa ka qoomamaynayo marka intaad maanta adduunyada joogto wax iska fiiri duruuqda khayrka ahoo la isku waafaqsan yahay oo wax lagu baxshaa ciddaasay ka badan yihiin maxaa meel maaragtay balaayaaho bidac iyo khuraafaad iyo shar laga helay oo u bixinaysa xaalahaaga marka sidaas aan leena baraka dani ilahi bu'id al-ama li dinin 'azim huwa as-sami li dinin 'azim warbaahinta alfurqaan ayad la socotaan waxaan ku gudujirnaa barnaamijka dhuuxa beesha ceer ee degta wilaayada mudug ayaa yeeshay kulan ay ku shaaciyeen in beesha ay u diyaar garowday iska dafcinta duulaanka ay dawladdu ku soo qaaday deegaanada ay beeshu ka degto mudug kulankaas ayaa baaq loogu jeediyey dadka u nasab sheegta beesha ee ku jira dawladda xasan sheekh khudbada kala duwan ayaa laga jeediyey kulanka nabadoonada kelimaadka ku qornaa ee hadlay waxaa ka mid ah nabadoon عبد اللطيف شيخ محمد بسم الله الحمد لله إلهي يا كم هاتسن سوو كانا كاناي أنغو أه بيشا وضيا شعير وحقرت كودا ينعستدودا وغوشودا لليردودا وحقرت كودا عن ماشا سوكون نمت إلهي سا كم هاتسن مهد بالاران أساقاله intaas ka bacdi waxaan meeshaan isugu nimid inaan uga tashanno danaheena adduunyo iyo middaan aakhiraba maantay isuimaadkan waxaa keenay adduunka waxa ka socda markaan fiirinay istusnay dhibaatooyinka dhacaya dadka sida xun loo adeegsanayo qabiilaadka la hubaynayo qaar macwiisley laga dhigayo qaar hadba un magac loo bixinayo intaa ka bacdi waxaan isugu nimid arrinkaas inaan iska soo gaarsiino oo laga yaabo in nala ku baxtaa been abuurto sidaas la hadligeedaan isugu nimid ilaahay falligiis waana isu soo ajiibno waana isu nimid ka bacdi isuimaadkaas ka bacdi waxaan ka soo saarnay qodobo qodobadaas oo sidii raggii hore soo xusay ay ka mid yihiin inaanan ku kadsoomin waxa dhacaya maanta adduunkan ka dhacaya inaan bahala annaga naloo kaga dhigin 13 sano ka hor waxaan ahayn dad dagaalamayaala oo calibaasiteyn camal ah oo duurka isugu jira oo iska gooba oo jidadka isu gala nasriya ilaahay noo keenay waa ku kala nasanay waa ku kala joognay nin walba gurigiisa nabad u seexday wuxuu u lahayna u baryeen intaa ka bacdi maanta dadka leh waxbaan xoreynaynaa ma diinka laftiisana laka xoreeyaa su-aashu waa la yaab wax la yaab loo waay diinka laftiisa miyaa nala ka xoreeya gaalnimo nala xoreeya ma fahmin anagu middaas cid kastoo loo sheega ama aragtaana way la yaabaysaa ilaahay ama caqli siiyey ama xigmad siiyey ama ilaahay toosiyey way la yaabaysaa maanta waxa dadka laga xoreynayo ma nabadda laga xoreyna intaas markaan aragnay waxaan isugu yeernay inaan ka tashanno dadku waa deris waa qabiilaad waxaa laga yaabaa qabiil la soo qalday inuu ku yimaado oo lagu askareeyo dibadeednaad qabiil ahaan isugu dhacdiin oo wixii hore soo laabtaan yaay dhicin marka annagu haddaan nahay odayaasha beelaha cayr ee dega mudug ee cayr bari la yiraahdo waxaan ka soo horjeednaa barnaamijka qaldan oo dadka lagu wado oo la leeyahay macawisley ee qabiilaad ninka la yiraahdo hala dirireen meeshaasay ka sahlan tahay waa ka soo horjeednaa uma soconno cid annaga naga midowa ma gelayso bal intay iska daydid waxaad ogaataan ciddii nagu soo xadgudubta inaan xabaddaa nagu qaadanayn xabadda inaan u qaadanayno oysan nooga duuneen qabiil nagu soo duulay cayrna intaasoo kale waa wada xiriiran leenahay asaguna na soo aadi maayo beelaha kalena sidoo kale unaga digayna oo walaalaha waxaan leenahay nabadgeli aan haysanaa ilaahay baa nastaxadaasna siiyey ayada aan ku dhagno kutubka ilaahay aan ku dhagno ayada aan ku dhagno naf iyo maal inaan ku bixino maanta waa waajib naga saaran yahay diinka ilaahay iyo kutubka ilaahay asaga inaan difaacno axil naga saaran yahay waxaan markaa istusnay sidaas ilaahay subxaanahu qadiraayna waa nagu guuleeyey inaan is aragno iskana wacdino waxyaabaha xumoo socda isku meelna ku wada shubno ilaahay faligiis ilaahayana noo haysiiye waana isku aqbalnay wax badanaan waxaan xamladaan tii ka horeyda wax badanaan ka faa'iidnay waxaan ka faa'iidnay in dadkii oo sanadda wixii hore u galay maana wax kale nooga kadsoomi oo inta badan ka joogsadeen wixii hal iyo laba ama afar iyo shan oo qaldan mana ilaahay toosoo toosiyo waxaan halkan uga faa'iidaysanaynaa dadka hadda ku jira ama la qaldaaya waa ka joogsadeen kuwa ku jirana toobadda ilaahay waa furan ha u yimaadeen insha allah dowlad milatarigeedii jaba inay shacab nafadda ka raadi diin ma rido shacab shacabka marka waxaan uga digaynaa ayaan lagu qaldintaas wax jira maahan taasi waxa uu ahaa nabadoon cabdilatiif sheekh maxamed markaana waa kelimad uu kulanka ka soo jeediyey nabadoon bashiir muusidiin bismillah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina wala cudwaana ila cala alcaalimiin واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد اخوه الهي با مهدسك الله سبحانه وتعالى وحانو مهدينا الله ان خلقي او نغا دغ دد مسلمين او مؤمنين اه ادنا ميشان ان ان او ودا هادلنو اريمهنا ان خاصكا انغو اه وديالكا بيشعير annagoo ah inaan aayatinkeena ka wada hadalno ayaa meeshaan Allah isu kaana keenan mahadinayna runtii waxyaalaha aan isaga nimid oo annagu beesha ah aan ka wada hadlaynay waxaa kamida waxyaalaha dhamaanta ka socda gobolka gulufka beenta oo caad boorisku qariska ah ayaan isaga nimid inaysan salfan aanan saan Arabiya saan ku yeelan tala aanan ku yeelan tigaad aanan ku yeelan murq aanan ku yeelan naf iyo maal waxaan leenahay inaan baraa ka qaadano ayaan meeshaan sugun nimid sidaasaan uga tashanay waxa weeye ilaahay baan ka magan galnay anagu dad muslimiina ayaanu nahay sharaacada ilaahay ku dhaqma kitaabka ilaahay daraaseeya sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam daraaseeyaanu nahay ku dhaqmo sidaas darteed amniga iyo firaaqada iyo ilaahay barwaaqada uu nasiiyay inaan ku kufrino ma ahan dad baa ku kufriyay oo ayagoo maanta dad muslimiina sheeganaya ayaa mataqaanaa salibiyiinta Mareykanka iyo murtadiin iyo balaayo inta mataqaanaa talfadeen ay maanta naaru jahannama ay u hoyaadayaan ama ay ku socdaan dadkaas inaan ka mid noqon ayaanu isu sheegnay baraa'ana aan ka qaadano ilaahay baan uga mahadinaynaa allahna fahamsiiyay inaan dariiqaas toosan aanu qaadno ayaan isku warsannay ilaahayna waa ku yiri waana hadaa siraadii mustaqiiman fattabicuu walaa tattabicu subul ilaahay waa ku yiri wadadii ilaahay noo tilmaamay oo toosnayd ayaan rabnaa inaan qaadno annagoo beesha cayra sidaasaan ku midaysanahay wax garadkeenni aan uga wada hadalnay culummadii aan uga wada hadalnay dhalinyaradii ay mutaqaanaa ku taageersan yihiin naf iyo maal waxa aan leenahay inaan dadkeenna iyo diinkeenna iyo cirdigeenna inaanu difaacno ayaan maanta itifaaq u nahay bayaankaasaan soo saarnay waxa weeye ilaahay baan uga mahadinaynaa ummadda maanta nagu soo duuleysa oo leh mataqaanaa waxaanu u soconaa dabagalo dhulka islaam sharaacadda ilaahay looga lagu xukumo aanu duuleynaa dad kale waa dad anaga noo socda dad anaga noo socda weeye dad maalkeenna inay booban rabo weeye dad dadkanyaga inay dhibaateeyaan rabo weeye wanaag nooma soo wadaan waxa ay wadaano waxay tahay qabaailadu inay islaayaan qabiil qabiil in laysu dilo qofba qofta u rabo dilo qofba qofta u rabana uu dhaco hadafka meesha ay kala yihiin nimankaasi waa on intaas kitaab ilaahay aysan rabin waysan ku dhaqmayn waysan sidin salaadaysan tukanayn ummadda islaamka oo na dhegaysanayana waan uga digaynaa waxaan leenahay ka foojignaada dowlad ma ahan wadaadda ma ahan ka foojignaada وأباق عن الدين دراينه وحانتا سان كدريا حردارة أن وحوي ومجال قديمة ضد بقان قبائل لبضن أو ولا لها الدجناي وحوي مال أسبوع حتى أني الجدلة أسبوع كله ده قفل الجدلة أما ناقل الجدلة من نمال الجدلة وياها النواوح إلهي نقول رأيونا نارك وحن لنا أن بشرير عير ونضيالك كنا هاي وحي دين كذا كذا أو ما أنت ندقي سنة توبة فرن وحاول لو نمن كهذا بنت دين شيء دين مدفاع الدونان إذا ما إلى الدونان حوله إنما إلى الدونان نفتي إنما إلى الدونان إلهي اللابتا إلهي توبة كنا كلابتا دريه إن يا أرميه إن خاص كأ وصل لابتا ندين لنا هذا الدين هذين كنا سيدو كلام هاي براءة ندين كقادنا إنا هذين اللي ندين قلايو يهدي على رئيسان با برأينا ذلك قادنا إنا إلهي بانا متقانا أودوانا إنا دادكو في اللي قلم مينا نفتينا إيا مال كينا أيان أهورينا وحوية السداس ووية إلهي نما التوبة دهن قدلو قال هذا إيا قال راعنا إلهي وحن ويدي سينا إلهي دولكين ولقوي وحي خدان بص إن إلهي كردقو وحي إسلامكو كردونا دب يا باروت أن هل حبهم بين إلهي نوردقه سداسان لين هاي وحن لين هاي أنك جرجر تما أنن دارن ما أنن لسان شقق كملهن إسكو الدين ماهن إسكو الدد ماهن نمن متلو شقق كملهن وح أوضن بريان كنا عد ما أنت خير أم ليدنا خير ما هنا وشر إكدك تونا دان لين أنت أصلاً وباقينا قف كست أو مسلمة أو إلهي الدين كيس تعل عن لنا كتشو عن لنا فراك الله أبو فكر كاس وسود دياري أو إنه قبيل كعيو أو ضد كده إسدريس كاس إنه سكدرو أو ضد كإسلاميان أو هنتدى الله دعو فكر كاس ورت أسود دياري وعن ليا فكر كاس الله الله هل رديان ليا قاشان هل رديان ليا أن نقول قلب كانوا سيدنا نفيا مال واسكت دعينا وأنا كل شيء علينا waxaanu arkayaa fikirkaas fashilan oo beesha oo kala kulmay dhibaatooyinka fashiladaas ka dhacday waan soo dhaweeyneynaa ilaahayna u laban laabo cidaan ka toobad keenin sida aws weeyne iyo meesha la yiraahdo ceel baraf ilaahay ha ugu halaagaan leena ilaahayna wuxuu leeyahay li yahli ka man halaka an bayna wa yahya man hayya an bayna qofku hadu halaagsamayo inuu saacad u halaagsam hadu noolaanayona saacad inuu u noolaado anagu waxaan rabnaa saacad inaan u noolaano inaan halaagsan ma rabno dadkaygu inay halaagaan ma rabno sidaasan leenahay arrinkaas laga laabto sidaasan ku soo koobaya insha Allah ta'ala naqibida goobta ka hadlay waxa kamid aha Abdirahmaan Bacdu bismillaah alhamdulillaah rabbil aalameen wal aaqibatu lil muttaqeen wala udwaana illa 'ala zaalimeen wa ashhadu an laa ilaaha illa wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu qala ta'ala ya ayyuha alladheena aamanu taqullaaha haqqa tuqaatihi wa laa tamutunna illa wa antum muslimoon أولا إلهي با مهدسان نغادي غيدان مسلمين نسو وفجي مجلس كان عانو شرعينا وانو عابيش عاير عانو شرعينا إلهي با مهدسان بعد الله وضياشا بيش عاير إي خيارتا علماء دينك وضياشا دان عصتبا لمان وهم هدسان بيش وكلا كان حاضر كأه وحان لا إياه جساكم الله خيرا وجساب أحسن إليك انت كدب دان عنو بيش عير ما انت وحال كانو فردنا انان آيه انك تشنو شركان وقساب سنية هاي انو وفيرن ان مرحلة لها كالدوان هادا الوچرو ايان قوان سنة انان سنة مادنو وحان ربنا عمركا انان شاقنو ويحي عان سوق النميد يويحي عان كوادا هدالناي يويحي عان كوغمان قبيننا انتا سنة شاقنا ربنا annagu waxaanahay dad muslimiin marka koobaad waxaanahay dad deegan degan waxaanahay dad waxa weeye danahooda iyo ayatinkooda inay ka tashadaan xaq u leh marka koobaad annagu waxaan diyaar u nahay inaan shariicada Ilaahay ku dhaqankeeda aan kor yeelno oo annagu ku dhaqanno marka koobaad marka labaad wixii dib ku haya oo annaga baa halka liya dhibaato na soo gaarsiinayaan inaan iska dafcino waan ka hortagno ayaan wax weeyaan daanay beesha ku balanay waxaan kala ku balanay inaanan baalka la yiraado hooy iyo gabaad aan u noqon qolyahaas shaada la dirirka ama diinka Ilaahay iyo kitaabka Ilaahay ku soo duulay inaanan hooy gabay u noqon oo aan anagu deegaankanaga aan deganahay iyo dadkanaga aan ku badbaadinno sharciyada islaamka kuna dabaqno sidaas aan macnaadaanay beesha qodobka koowaad aan ku balanay qodobka labaad waxaan sheegaynaa cidii deegaanka anagu aan deganahay iyo inta beesha cayr ay ka degantahay gobolka mudug cidii ku soo xadgudubta in aan si kala har lahayn inaan uga hortegi doono maal muruq adin af inaan uga hortegi doono oo naan u aaba yeelayn waxaan leenahay marka dadka beelaha deriska nala ah waxaan u sheegaynaa inaysan ugu soo xadgudbin oo deegaankanaga aysan ku soo xadgudbin oo waxa weeye ay naga leexdaan hadday naga leexadiidaanna waa iska dhici doonaa insha allahu tacaala waxaan u taagannahay inaan iska dhicin cid kastoo na dulminaysa waxaan u taagannahay cid kastoo waxway nagu xadgudbaysa inaan iska dafcinno qodobka saddexaad annagu waxa weeye cid aan horar ku nahay iyo cid aan dhibaato ku nahay ma jirto waxaan diyaar u nahay inaan ilaahay dartii u dhimanno kitaabka ilaahay difaacno inaan waxa weeye aan cirdiga iyaga iyo sharafkayaga difaacno iyo deegaankanaga iyo dalkanaga inaan difaacno inaan taageerno ciddii ilaahay dinkiisa iyo kitaabkiisa kor yeelaysa inaan taageerno inaanan taageerin waxyaabaha dulmiga iyo fasahaadka iyo dhibka oo ka imaanayo ah cidda saakay ku duulaysa inay dimuqraadiyad iyo dastuur iyo baybal inay hirgeliso inaanan macnaha aanan wax xiriir lahayn waxaan u sheegaynaa marka qoliyaha xasan gurguurte uu odaga ka yahay annagu diyaar uma nihin saakay inaan dastuur iyo dimuqraadiyad qaadanno uma nihin dad muslimiina inaan weerarno uma nihin inaan diinkanaga aan gadanno oon lacag yar ku gadanno waxaan leenahay naga leexda cod dheer aan ku leenahay naga leexda na nabadgeliya hana soo aadinina haddaadna soo aadantaanna dhibaad nagala kulmaydaan saasaan leenahay ciddii cayra oo waxa weeye barnaamijkaa ku qaldantana waxaan leenahay faraha ka laabta waxaan ognahay cayr meel kastoo joogo inuusan aqbalin in macawisley lagu qaraabtay inaan laga sameeyo inuusan aqbalin inuusan aqbalin inuu islaamka iyo dadka muslimiinta ku duulo iyo dadka deriska walaalaha inuu ku duulo inuusan aqbalin aan ognahay halkaas inay kasii wada haynaan diyaar aan rabnaa aan ugu baaqaynaa waxaan leenahay walaalayaalow maanta dan nooguma jirto in aan waxa weeye qabiilnimadayada iyo islaamnimadaya danahanaga in lagu baabiyo dad dan leh oo ka soo qaatay lacag dad shisheeya inay annaga nagu qaraabtaan oo owr ugaareed naga dhigtaan dan nooguma jirto waxaan leenahay danahanaga aan aqoonsanno ilaahay aan raalli gelinno cid kasta oo waxa weeye dhib wadana aan ka foojignaano sidaasna cayraan kula talinaynaa dadka darsaalaha nala ah waxaan leenahay deris wanaag iyo walaalnimo iyo islaamnima naga dhexeyda qolo walbana meelay degan tahay ciddii balaayo jaabka soo gashay iday u taallaa annaga deegaankanaga dhib iyo fidno iyo shido uma rabno halnala nabadgeliyaan leenaha haddaan nabadgeli weynana haddii dadaan nahay inaan iska dafcinno wixii dhib nagu haayaa ayaan goosanay haddaan nahay beesha shirweynahan maanta aan u fadhinno sidaas ayaan leenahay waxaan leeyahay marka cayrka ila jooga maanta oo goobta fadhiya diyaar ma u nahay inaan dalkanaga iyo dadkanaga iyo diinkanaga difaacano diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay inaanan dulmi iyo shido iyo dhib iyo balaayo aanaan soo xambaarin oo aan iska wax weeye si muuqata iyo si qarsoonba aan isaga dafcino diyaar ma u nahay sidaas ayaan macnaha go-aansanay hadal badan haa lagama buuxiyaa la yidhi annaga cadow nama haysto etoobiya nama haysto kenyati nama haysto gaala majuusiyiinu nama haystaan dad muslimiin ahaan nahay deegaan aan degannahay dadkana la joogana waa dad muslimiina oo soomaaliya oo walaalaheena oon isluuqad naqaano isku diin iyo isku caqli iyo isku af iyo isku aragti nahay cidna la ka xoraynayo maanta gumaysi nagu haysataa uma jirto cid dhibaato nagu haydo saake aan leenahay dhibkaasna laka soo gaarana ma jirto annagu waxaan haysanaa amni iyo istiqraar iyo kala dambeyn iyo wanaag iyo khayr aan haysanaa bal iska dhaaf dadka leeyahay waa la idinka horeyna xilliyadii aysan soo gaarin oo ilaahay uusan na fahamsiin diinka shariicada islaamka inaan ku dhaqano oo ku nabadgalno shookadaas aanan helin ayaan dhibanay annagu raallina kama noqon doono kama nihin ilaahay baana ka magangelaynaa xasbi allah waa nicmal wakiilaana leena waxaan leeyahay cid kasta oo caqli leh oo fikiraysa oo ilaahay caqli uu siiyey oo maanta mukallif ah oo og in baalka la yiraahdo in lala xisaabtami doono ama adduun ama aakhiro waxaan leeyahay waxa la sheegayaa waa wiiro wiiro waay wiiro wiirada baasha la yiraahdo qofku markuu oomayaha xilliga qoraxda asaayidka jirto waxa wiiro wiiro la yiraahdo oo biyo u egay aragtaa waxaas waa wiiro wiiro biyo u eg biyo maaha laguha raad gooyaayo dowladda maaha maalka la yiraahdo dadka cadaalad iyo diin u wada ma aha waxaan leeyahay ku kadsoominina ka jooga waxa maanta uu fiqi la fadhiyo xardheere oo uu leeyahay beelaha qabiilaadka habargidir oo meesha degan iyo abgaal iyo shiqaal iyo deganaan macnaha waxaan rabaa inaan uga xoreeyo kitaabka ilaahay uga xoreeyo rabo anigu waxaan leeyahay qaybta beesha cayr oo mudug joogto saaka xardheere joogta waxaas wax dantiina ma aha wax danteenada ma aha ka foojignaada yaan laydin qaldin intii la qaldayna ka soo laabato intaa kadib la qaldin rabaana ka foojignaato saasaan leeya intaasaana kusoo gabayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan caawo intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka barnaamijka la mid ah inta aynu ku kulmi doonno sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم